राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 19 अप्रैल 1995 को लगभग रात्रि 7:30 बजे गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य विचार करे तो ये बात समझ में आती है अपना कोई नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है। सच्ची बुद्धि हो तो मैं करते ये भी अपना नहीं है। मैं दो भाग है, मैं भाग प्रकृति का है और इसमें जो स्वयं वो परमात्मा का है, अपना कुछ नहीं है। प्रकृति का प्रकृति को दे दिया जाए, परमात्मा को परमात्मा दे दिया जाए, मौज हो जाएगी। अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं है। हमारे जो वहम है कि हमारा है हमारे लिए है, ये ही खास बंधन का हेतु है। और निर्ममो निरहंकार शांति में दिखल सती, मैं और मेरा मिट जाने से शांति प्राप्त होती है। मैं और मेरा निर्ममो निरहंकार संतुख सुख क्षमे, तो मैं मेरा ये संसार है। मैं और मोर तोर तई माया तई मुश्किले जीव ने काया, मैं मेरा तो तेरा ये माया है, इसने संसार को वश में कर रखा है। तो मैं और मेरा ये नहीं है। परमात्मा को मेरा मान ले आप और मैं भी अर्पण कर दें भगवान को। भगवान और भगवान का है सब कुछ, फिर ठीक हो जाएगा। मैं की जगह भगवान है, मेरा की जगह भगवान है, मैं ही भगवान है, मेरा भी भगवान है, अपना कुछ नहीं है। निर्ममो निरहंकार ममता और अहंता से रहित होता है वो शांति को प्राप्त होता है, वास्तविकता है। यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न रिप्यते हत्वाभिसीमान लोका न हन्ति न निबध्यते। यस्य न अहंकृतो भावो, अहंकृत भाव जिसके नहीं है, और बुद्धि यस्य न लिप्यते जिसकी बुद्धि लिप्त न होती है, बुद्धि में लेप नहीं है, किसी के साथ चिपकता नहीं है, वो निर्मम निरहंकार हो जाता है। अब तो हत्या भी से मानो संपूर्ण लोगों को मार दे तो न मारता है न बंधता है। तो निर्मम और निरहंकार होना है। अब इसमें एक बात है समझ रहे कि ममता और अहंता से रहित तो हो सकता है क्या? तो भाई हो सकता न हो तो भगवान कैसे कहते? भगवान कहते हैं निर्ममो निरहंकार, कर्मयोग में भी, भक्ति योग में भी, ज्ञान योग में भी, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मह शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते, वहां भी अहंकार और ममता से रहित कहते हैं। भक्ति में वे निर्मो निरहंकार से दुख अक्षरे कहते हैं, कर्मियों में निर्ममो निरहंकार से शांति मिली जाती। तो निर्मम और निरहंकार ये है, ममता और अहंकार इसने पकड़ी है, ये है नहीं। तो मेरा और मैं और मेरा नहीं है, ये जो नहीं है इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है कि ये बदलता रहता है। मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं योगी हूँ, मैं नियोग हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं बेसमझ हूँ, मैं पढ़ी हूँ, मैं कितना ही हूँ, चाहे जितने रूप कर लेता है ये। तो ये बदलता है, वो बदलना अपना स्वरूप नहीं है। मेरा अपन भी बदलता है, मेरा धन है, मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है, गृहस्थ होता है दूसरा परिवार, साधु होता है तो उस परिवार जिसमें जाता है, ये बहना जहाँ पर पीहर में रहती है तो मेरा ये अलग होता है, ससुराल में जाते ही वो मेरा परिवार वो ही हो जाता है। तो बदलता है, वो बात सच्ची नहीं होती है। अरे सच्ची होती वो बदलते नहीं, ना सतो विद्यते भाव, असत के भाव सत्ता नहीं है, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं है। तो ये बदलता रहता है। और थोड़ी बारीक बात ऐसी है, जो गाढ़ नींद आती है गहरी, तो जो मैं मेरा अपना लुप्त हो जाता है, अविद्या में लीन हो जाता है, तो उस समय मैं मेरा नहीं भान होता है। स्वप्न में और जागृत में मैं मेरापन का भान होता है, गाढ़ सुषुप्ति में मैं मेरा भाव नहीं होता। तो मैं मेरा भाव न होने पर भी अपनी सत्ता है, जगता है तब कहता मैं सुख से सोया, मेरे कुछ पता नहीं था। तो इससे उनके मैं मेरे के अभाव का अनुभव अपने को होता है। मैं मेरा नहीं होता और आप रहते हैं, ये मैं मेरे के अधीन नहीं है। आपकी सत्ता, आपकी सत्ता के अधीन मैं मेरापन है, परंतु आप मैं मेरापन रहते हैं, आपको छोड़कर मैं मेरापन नहीं रहता है, तो ये हमारा नहीं है। तो ये मैंपन की दो बातें होती है, एक मैंपन का अभाव कर देना, एक मैंपन को बदल देना, एक मैं मेरापन को शुद्ध कर देना। तो कर्मयोग मैं मेरेपन को शुद्ध करता है और भक्ति योग में मेरे को बदल देता है और ज्ञान योग में मेरे को अभाव छोड़ दे त्याग कर देता है। इसमें भक्ति योग सुगम पड़ता है। भक्ति योग अद्यपि एक अलौकिक तत्व है, ज्ञान योग कर्मयोग ये लौकिक तत्व है, भक्ति अलौकिक तत्व है। ऐसे भगवद गीता से भान होता है, मालूम होता है। विमोह पुरुष हो लोके क्षर साक्षर वचन, क्षर तो नाशवान है, अक्षर तो अविनाशी है। तो शरीर ये नाशवान, अक्षर इसमें जो अविनाशी, ये लोक में है। और उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष अन्य है, मानो वो अलौकिक है, वो लौकिक नहीं है। परमात्मा जुदा, उसको परमात्मा कहते हैं, जो त्रिलोकी में प्रविष्ट होकर और सबका भरण पोषण करता है, वो परमात्मा है, ईश्वर है, वो अलौकिक तत्व है। ऐसे लोगों ने भगवान ने कहा है 15वें अध्याय में, यस्मात् क्षरम अतीत हो, भगवान कहते हैं क्षर से मैं अतीत हूँ, क्षर तो नाशवान का नाम है, और अक्षर उत्तम, अक्षर जो जीवात्मा है उनसे मैं उत्तम हूँ। इस बात से लोक में वेद में पुरुषोत्तम मेरा नाम है, अनिर्यथे कह पुरुषोत्तम स्मृत, एक भगवान ही पुरुषोत्तम नाम से कहे गए हैं। तो वो अलौकिक तत्व है। तो ये जो अक्षर है स्वयं जीव, ये अक्षर, इसके सामने दो चीज है, एक ईश्वर है, एक क्षर है, एक पुरुषोत्तम है। तो क्षर जो नाशवान है उसको ये पकड़ता है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, आप चलते बहते हुए को पकड़ते हैं, बालकपन को पकड़ा, फिर जवानी को पकड़ा, फिर वृद्धावस्था को पकड़ा, ऐसे निर्धनता, धनवत्ता, विद्वत्ता, मूर्खता आदि को ये पकड़ता है। यदि बालक ही हो तो जवान कौन होगा, या जवान होगा तो बूढ़ा कौन होगा, तो ये पकड़ता है। आप तो वही रहता है और इनको पकड़ता रहता है, तो ये असत है, इससे विमुख होने की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष सबके अनुभव की बात है कि ये संसार के जितने पदार्थ है ये बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, उनमें मेरापन करता रहता है। पहले बालकपन था तो कहता कि मैं बालक हूँ, वही कहने लगता है कि मैं जवान हूँ, वही कहने लगता है कि मैं बूढ़ा हूँ, वृद्ध हूँ। तो वास्तव में आप स्वयं न बालक है, न जवान है, न बूढ़े हैं। ये शरीर होता है ऐसा, उसके साथ आप लगे हो कि हाँ मैं हाँ मिला रहे हैं, आपका नहीं है। आपका कौन है? परमात्मा है। तो सज्जनों, परमात्मा अपने हैं, हमारे साथ भगवान की एकता है, शरीर के साथ हमारी एकता नहीं है। शरीर की संसार की एकता है, संसार से शरीर को अलग मानते हैं, अपने को परमात्मा से अलग मानते हैं, ये गलती होती है। इसमें बड़ी गलती है कि संसार से शरीर को अलग मानते हैं। जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, ये पांच भौतिक सृष्टि है, सब शरीर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश बने हुए हैं, छोटे बड़े सावर जंगम और जड़ चेतन सब पांच भूतों से बने हुए हैं, उनसे अलादा शरीर का कोई तत्व नहीं है। शरीर अलग नहीं है, संसार से शरीर को अलग माना है, ये गलती करी है। जो धातु संसार का है वही धातु शरीर का है, जो शरीर का धातु है वही संसार का है। तो संसार का और संसार की सामान्य जितकार अपने को सबको संसार में अर्पण कर देता है, अपना ना मान करके संसार की सेवा में लगा देता है, वो कर्मयोग हो जाता है। और अपने आप को अलग कर देता है, ये ज्ञान योग हो जाता है। अरे अपने को भगवान में लगा देता है, ये भक्ति योग हो जाता है। इसमें भक्ति योग बड़ा सुलभ है, सरल है, अपने को बदल देंगे मैं भगवान का हूँ। इसके साथ साथ मैं संसार का नहीं हूँ, इसकी आवश्यकता है। भगवान का हूँ ऐसे तो सत्संग करने वाले मानते हैं, मैं संसार का नहीं हूँ ये नहीं मानते। ये मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो भगवान है और कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा है ही नहीं, ये सब भगवान का है। तू है और तेरा है प्रभु, मेरा नहीं है, तू मेरा है। भगवान का अंश होने से भगवान के साथ उनका संबंध है। मगर युवांश जीव लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, ईश्वर का अंश है जीव अविनाशी है, चेतन है, शुद्ध है, सहज ही सुख राशि है, ये परमात्मा का अंश है। तो संसार से विमुख हो और भगवान के सन्मुख हो जाए, ये मान लें। अभी पहले शुरू से ही ये मान लें कि मैं भगवान का हूँ। भाई हो जाए बहन हो, शरीर कोई सा ही हो, ये तो अपना तो है रही, अपने तो प्रभु हैं। बहनों के शरीर में जो स्वयं है वो भगवान का है, भाइयों के शरीर में भी जो भीतर है वो भगवान का है। भगवान का संबंध हमारा संबंध है। शरीर चाहे स्थूल हो, सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो, ये शरीर संसार का है। स्थूल संसार के साथ स्थूल शरीर की एकता है, सूक्ष्म संसार के साथ सूक्ष्म शरीर की एकता है, कारण शरीर की कारण शरीर के साथ एकता है। जो समष्टि स्थूल सूक्ष्म कारण है उसका व्यष्टि ये स्थूल सूक्ष्म कारण है। मैं भगवान का हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं, बड़ी सुगम बात बताते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी इसी क्षण बैठे या अभी अभी, बिगड़ी तो अनेक जन्मों की सुधर जाए अभी आज, आज भी अभी। हो ये राम को नाम जो भगवान का हो पर भगवान के नाम का जप कर, तो भगवान का होकर क्यों का संसार का होकर ये काम करता है, इस वास्ते भगवान का होने की वो बात कही। अगर ये संसार का न होता तो भगवान का होने की बात कहने की जरूरत नहीं थी, भगवान का तो सत्य ही है पर मानता है संसार का अपने को, इस वास्ते तुम संसार को अपना न मानकर, अपने को संसार न मानकर, शरीर को अपना न मानकर, संसार को अपना न मानकर, शरीर संसार का है, मैं भगवान का हूँ, हो ये राम को नाम जपो, मैं भगवान का हूँ। जैसे कर्ण अपने राधा का बेटा मानता था पर बेटा था कुंती माता का, ऐसे ये है परमात्मा का, मानता है संसार का तो संसार का न माने, भगवान का हो ये राम को नाम लो, फिर भगवान का हो गए, भगवान के नाम का जप कर। जैसे बालक अपनी माँ का होकर माँ को पुकारता है, अपना अपनी माँ का होकर अपनी माँ को पुकारता है, माँ माँ माँ करता है, माताएं कहीं बैठी है पर वो माँ सबको नहीं कहता है, वो तो अपनी माँ को उसको माँ कहता है, जिसको वो माँ मानता है उसको पुकारता है। तो माँ का होकर माँ को पुकारता है तो माँ को आना पड़ता है, इतनी माताएं बैठी है जिनके बालक है उनका नाम माँ तो हो ही गया, पर वह बालक एक माँ माँ करता है तो वो जिसको अपनी माँ कहता है उसको जाना पड़ता है। माँ नाम तो सबका है, जिनके बच्चे हैं उन नाम को माँ है, परंतु वो दौड़ती है एक ही माँ। ऐसे राम जी का होकर राम जी को पुकारो, तो जैसे हम माँ की होकर माँ को पुकारे माने, ऐसे राम जी का होकर राम जी को पुकारो। मेरा कोई है नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, इसमें गलती होती है। तो भगवान को पुकारो, है जो आप जैसे हैं जैसे, इसमें एक ऐसी विलक्षण बात है कि बालक होता है माँ का, सपूत हो चाहे कपूत हो, अच्छा हो चाहे मंदा हो, धनी हो चाहे निर्धन हो, चतुर हो चाहे मूर्ख हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो, रोगी हो चाहे निरोग हो, भोजन किया हुआ हो चाहे भूखा हो, माँ का है। ऐसे हम कैसे ही है, माँ भगवान के, ऐसे भगवान का होकर भगवान का भजन करो तो भगवान आ जाए, और भगवान का न बनकर पुकार करो तो न पुकार करने की अपेक्षा तो पुकार करने वाला श्रेष्ठ होगा, पर तो भगवान का होकर पुकारेगा तो भगवान को आना पड़ेगा। ये बात तो मन से माने कि मैं भगवान का हूँ, ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतना वर्ष सुख रश, भगवान का हूँ मैं, भगवान की याद करना नहीं पड़ेगी, भगवान की याद आवेगी स्वतः। बालक के लिए विधान नहीं होता है कि तुम माँ को याद करो, माँ को पुकारो, ऐसा कहना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानता है माँ तो मेरी है, पुकारे तो माँ मेरी, न पुकारे तो माँ मेरी, माँ तो मेरी है। ऐसे हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, ये अगर मान ले बहुत जल्दी भक्ति की प्राप्ति हो जाए, बहुत जल्दी वो है प्राप्ति भगवान की। भगवान का अपनापन है, स्वयं भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए सब मेरे को प्यारे लगते हैं, असली विचार हुआ कि मैं तो भगवान का हूँ, ये सार बात है। जैसे बालक को माँ याद आवे ऐसे भगवान याद आने चाहिए, तू मेरे तो भगवान ही है और कोई मेरा है नहीं, शरीर है ये आडमांस का ये हमारा नहीं है, मन बुद्धि हमारे नहीं है, मैं पर भाई हमारा नहीं है, मैं तो भगवान का हूँ और मैं सही तो सही सही थी मैं भगवान का हूँ, मान लो कोई अर्ज नहीं, विवेक करके स्थूल सूल कारण सही ये मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, ऐसे मान लो, चाहे भक्ति में इतनी विलक्षणता है आप है जैसे गए तैसे ही भगवान के हो जाए, नहीं है भगवान के, अपरा और परा दो प्रकृति भगवान ने बताया। तो पृथ्वी जल तेज वायोग आकाश जितनी तो परमात्मा की अपरा प्रकृति है और जीव ये परा प्रकृति है, उत्कृष्ट श्रेष्ठ प्रकृति है। तो मैं तो भगवान का हूँ, ये पृथ्वी जल तेज वेद मेरे नहीं है, ये भगवान की प्रकृति है, मैं भगवान की प्रकृति। तो भगवान के साथ अपना घनिष्ठ संबंध है, ऐसे समझ के जप करो, कीर्तन करो, चार शुक्र, बहुत ही मौज की बात है। बालक माँ का होकर और खेलता है तो माँ राजी होती है, दौड़कर गोद चढ़ जाता है तो माँ राजी होती है, दौड़कर पीठ पर चढ़ जाता है तो माँ हंसती है, कभी रोता है जान जान कर तो माँ हंसती है, चल कर लीला करे माँ को प्रसन्नता होती है। ऐसे सज्जन भगवान की होकर आप चाहे हंसे रोवे खोले कूदे कुछ भी करे भगवान खुश होते। अरे आप संसार की होकर के बड़े बड़े दान हरि यज्ञ तप तीर्थ व्रत बड़े बड़े कदर स्थान करें भगवान राजी नहीं होते, नाराज तो वो होते नहीं वो राजी भी होते नहीं। अरे भगवान के होकर खेले तो भगवान को बड़ा आनंद आएगा, आप भोजन करो तो भोजन में भगवान को आनंद आएगा। माँ के हाथ से भोजन करता है बालक तो माँ की प्रसन्नता होती है, भोजन तो मेरे बालक को राजी हो जाए अम्मा। ऐसे आप भोजन भगवान के होकर भोजन करो तो भोजन तो आपको मिलेगा, ऐसे प्रसन्न भगवान हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे। आप हर का हर हाल तुम्हें हो ये राम को नाम जो भगवान का हो जाओ और होकर कह रहा हो भगवान की हो गया थोड़ा छोड़ दिया नहीं भगवान का हो गया तो हो ही गया। जैसे विवाह होने वाली लड़की विवाहित तो हो गई तो हो गई हो ही गई हो तो अब बदल गई बदल ही गई। बार बार दिया कुछ तेल है लड़की तेल चढ़ती है एक बार ही उम्र में, बार बार नहीं वो तेल चढ़ गई बस हो गई भगवान की अपने पति की हो गई, उसी गोत की हो जाती है, वही अपना गोत रहता है वही। ऐसे भगवान का है तो वो न होते हुए भी पति के गोत की हो जाती, ये तो भगवान का है। तो भगवान का हो जाए तो भगवान का नहीं हो ये मिट जाता है, संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, मैं तो भगवान का हूँ। विवाह होने के बाद पीहर में भी जाती है नैहर में तो माता पिता भाई संबंधी कुटुम्बी सब रहते हैं, परंतु वो समझते हैं कि मेरे यहाँ कोई नहीं है, मैं तो भगवान का जू तिया पीहर रहे श्रोत रहे पियमान, ऐसे जन जग में रहे हरि को भूले ना आए। पति वो भूलती नहीं है, याद करती नहीं है पर भूलती है ही नहीं, ऐसे भगवान को याद करना नहीं पड़ता, भूलते ही नहीं भगवान के हैं हम भूले कैसे। इस तरह से हो ये राम को नाम जब ये स्वीकार कर लेंगे भगवान के हम है मौज होंगे, नाम जब करो खेलो करो सब भजन हो जाता, सभी बैठना उठना खाना पीना जाना आना लेना देना शौच स्नान नित्यगम जो कुछ करते हैं वो करते हुए भी भगवान की रहते हरदम भगवान के हम है। जैसे लड़की पति की होकर ससुराली होकर रहती है तो खाओ पियो चलो फिरो उठो बैठो सो जगो कुछ भी काम करो वो अपने को पति की मानती है, विवाहिता हो गई वो कुंवरापना मिट गया उसका। ऐसे ही भगवान का होते ही इसका जो संसार के साथ संबंध था मिट गया, पीर के साथ संबंध था वो मिट गया, संसार के साथ संबंध हमारा मिट गया। ये बहुत सुगम है, बड़ा श्रेष्ठ है, यार सच्ची बात है एकांत में इस बात हो ये राम को नाम जपो भगवान होकर नाम जपो कीर्तन करो खाना पीना करो आना जाना करो सोना जगना करो हरदम मस्त रहोगे तो भगवान के हैं। एक बात है संतोष ही संतुष्ट है हरदम ही, शोक चिंता न करे, तो भगवान ने सुग्रीव से क्या कहा, सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घटो काज में तोरे, सखा प्यारे मित्र मेरे बल से तुम चिंता से, सखा सोच त्याग बल मोरे, अपने बल से नहीं मेरे बल से छोड़ दो, तो अपने भगवान के बल से भगवान के हैं, और संसार का त्याग कर दे वो भगवान के हैं। अब शोक चिंता करे तो हम क्यों करें, चिंता दीन दयाल को भोवन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को भगवान को है भोवन सदा आनंद, अपने सदा आनंद है हम तो भगवान के हैं, हो ये राम को नाम जब हर दम चाहते फिरते उठते सोते जाते, हम भगवान के हैं हम तो भगवान के हैं। ये विवाह होना क्या है कि जो ब्राह्मण ने अग्नि की साक्षी में पति की दे दी कि बेटा तेरी ये भर है तुम जाओ, ऐसे सत्संग से पता हो जाए कि तुम भगवान के हो, अब जाओ बस, अब कोई मतलब नहीं संसार से हमारा मतलब नहीं, हम भगवान के भगवान हमारे हैं। तो भगवान की जिम्मेवारी हो जाए सभी, उस स्त्री की जिम्मेवारी सब पति की हो जाती है, उसके गहना चाहिए कपड़ा चाहिए भोजन चाहिए स्थान चाहिए जो कुछ चाहिए उसका प्रबंध वो कोई करेगा, इस वास्ते भगवान का हो जाए अब भगवान का प्रबंध होगा सभी, प्रबंध तो सब भगवान करते सबका करते सबको ही करते, तो भगवान की तरफ से तो मना है नहीं, अपनी तरफ से संसार का हुआ है ये अपने गलती की है, इस गलती का सुधार अपने को करना है, मैं संसार करने की होगी मौज हो जाएगी, अपने को करना कुछ नहीं है, अपने भूल से जो संसार का मान लिया है इस भूल को मिटाना है, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा मूर्ता नष्ट हो गई, अब याद आ गई मैं तो भगवान का हूँ, जैसे कर्ण को पता लगा तो माँ कुंती का हूँ मैं, तो माँ कुंती मेरी माँ है कुंती का हूँ, ऐसे मैं तो भगवान का हूँ पता लग गया बस, तो पता लगने में साथ रहे संत महात्मा है भगवान है ये कहते हैं, इनके वचन है उन वचनों को आप स्वीकार करें, केवल स्वीकार कर ले मैं भगवान का हूँ, तो भगवान का तो है ही, स्वीकार करना क्यों होता है कि अपने को संसार का मान लिया इस वास्ते स्वीकार करना पड़ता है, ये तो स्वीकार करने की जरूरत नहीं, भगवान का तो है, भगवान कहते हैं मैं वही वंश ईश्वर भगत भगवान और भगत दोनों कहते हैं, इस वास्ते हरदम मस्त रहो खुश रहो हरदम, माँ माँ करे तो वो माँ कर, माँ माँ न करे तो वो माँ का, वो माने तो माँ कर न माने तो माँ का, जाने तो माँ कर न जाने तो माँ का, ऐसे भगवान का माने न माने जाने न जाने भगवान के हैं हम, स्वीकार कर लिया बस केवल स्वीकृति, संसार की स्वीकृति ये सच्ची नहीं है झूठी है, अरे भगवान की स्वीकृति है ये सच्ची है, संसार की स्वीकृति को मिटाने के लिए भगवान की स्वीकृति स्वीकार करनी है, नहीं तो भगवान की स्वीकृति स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, आप शायद भगवान गाँव में मेरे तो गिर घर गोपाल दूसरा कोई जाके श्री मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिर घर गोपाल दूसरो न कोई, अभी आप मान लो तो पहले आप मान लोगे पीछे आपको दिखने लग जाएगा, सगाई होती है तभी वो पति की हो जाती है, पति हो जाती है, दूसरे कोई सज्जन आते हैं कि भाई हमारा ऐसा विचार था कि आपकी कन्या है ने कहा तो संबंध करें, वो बात ठीक है हमें पहला पता नहीं था, नहीं तो हम आपको ही थे हमारी कन्या आपको ही देते, ऐसा संबंध हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो अब क्या तो हाथ ही बात अब भागदान कर दिया हमने तो, नहीं तो हमारी पुत्री बड़ी सुखवादी बड़े अच्छे थी, ऐसे पता भागदान हो गया, क्या भगवान हो गए, ऐसे भगवान के हो गए तो हो गए तो हो ही गए। लड़की तो नहीं होते हुए हो जाती है, ये होते हुए हो जाता है, नहीं होते होती ये होते हुए हो जाती है। इस बात से भ्रम मिट जाता है, पैर मिट जाता है, भूल मिट जाती है, नष्ट मोह स्मृति याद आ गई, याद याद का आगे पहली बात स्थिर से है भगवान की हम है, याद आ गई, ठीक है, याद आ गई, भूल मिट गई केवल इतना ही है। तो आप बन जाए आप से आपका वो दिखने लग जाएगा, सच्ची बात तो दिखेगी, झूठी बात मानी हुई भी दिखने लग जाती है तो सच्ची बात क्यों नहीं दिखेगी। निश्चिंत हो जाए, चिंता न करे, भय न करे, उद्वेग न करे, हसर न करे, शोक न करे, शंका न करे। तो भगवान कहते हैं ममई वांशो और भगत कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हमारी मान्यता सच्ची है कि भगवान की और भक्त की मान्यता सच्ची है? सच्ची कौन सी? भगवान और भक्त कहते हैं ये भेद रहित जग तुम उपकारी, ऐसे सार साथ ही सब स्वार्थ है, सुर नर मुनि सबके ये रीति, स्वार्थ लाभ करे सब रीति। तो स्वार्थी आदमी की बात ठिकाने में नहीं होती। बावर भूत दिवस मतवारे, ते नहीं बोले वचन संभारे, बावड़ा हो जाए और भूत लग जाए और जो मदमत हो जाए बेहोश हो जाए उनकी बात ठीक ठिकाने में नहीं होती। जो संसार की वो बेहोश है अभी शनिपात में है, इस बात शनिपात बोलता है, शनिपात चाहे जो कहता है चाहे से बकता है, तो कोई होश हो रही है, उनका बेटा हूँ, उनका मामा हूँ, उनका नाना हूँ, उनका पिता हूँ, उनका दादा हूँ, बेहोशी बेहोशी में होश में आ जाए। बहनों माताओं भाइयों से कहना है आज आप स्वीकार कर लिए हम तो भगवान के हैं, सच्ची बात है, वो सच्ची बात प्रकट हो जाएगी। जब तक वहम है उस बात को आपने पकड़ रखा है तब तक वो बात समझ में नहीं आती, इस पकड़ को छोड़ा वो है जवाब साफ दे जाएगा। अरे मेरा यहाँ कोई नहीं है, कोई अपना नहीं। एक लड़का था, उसकी बात सुनी, वो कहता है मेरे को क्या अभी मारी भाषा में बंद आवड़ को नहीं, मेरा मन नहीं लगता, मेरे तो कोई है ही नहीं, किससे बात करूं, किससे चीज करूं, मेरा कोई। रामसर गांव में एक लड़का था, अभी सुनी बात, वो कहते हैं फिर शांत हो गया, सही शांत हो गया, वो कहते मेरे को तो आवड़ को नहीं था, मारे कोई बोल गया परंतु है ही कोई, मेरा तो कोई भाई है बंधु, मेरे तो कोई नहीं है यहाँ कोई, अपरिचित में जाकर बैठ जाए कौन अपना कौन है भाई अपना, तो कोई ठीक ख्याल होने पर एकदम ठीक हो जाता है। नहीं तो रचा फसा रहता है, माता है, पिता है, संबंधी है तुम्हारे है, वो कहते हमारे तो कोई है ही नहीं, सभी बिड़ाना लोग जब तेरी खबर पड़ी, ये तो सब बिड़ाना हमारा है नहीं, जैसे जैसे बैल बड़े गाड़ी में उनकी सार गाड़ी, बूढ़े बहल को कोई न पूछे मंगत गली गली, अब तेरी जान पड़ी संसार महाराज, काम बजे तो संसार का प्रेम हो जाएगा, संसार के लोग भी आदर करेंगे और जिस दिन समझ रहे कि भाई हमारा काम का नहीं है, जैसे वो खुशूस सूस कर फेंक देते हैं ऐसे रस का सूस जाता है, अब कोई काम की चीज नहीं, ये संसार का संबंध है, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, अनुभव की बात है, सबके अनुभव की बात है। जब तो कोई प्रयोजन है तब तो वो अपना अपना कहेंगे, जब देखे अभी अपना कोई संबंध नहीं प्राण चलेगा अपना नहीं है तो बाहर देंगे बस खत्म कर दे फोंक दे। इस बात से किसके भरोसे बैठे हो भाई, ये अपना नहीं है, वहम है, वहम साधु हो जाता है ना, तो क्या करता है कि साधु है, मेरे भ्रष्ट नहीं हूँ, अब माँ है न बाप है न स्त्री है न पुत्र है न भाई है न भुजाई, कोई अपना नहीं। सच्चे हृदय साधु हो जाता है तो उनकी याद ही नहीं आती। अरे लड़की माँ बाप भाई भुजाई को अपना मानती थी, वो भी कई दिनों की बात भूल जाती है, और वही माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, नानी बन जाती है, वहीं पर वहीं फैल जाता है, मन में आती है ये याद ही नहीं आता कि मैं वहां पहले वहां की थी नहीं। तो झूठा मूठ भी मानने से उस परिवार की हो जाती है, साधु झूठ मूठ की चेला हो जाता है, उस संप्रदाय का हो जाता है। मांगने मात्र में भगवान की तो आप हो, थोड़ी हिम्मत करोगे भगवान, इसका नाम दीक्षा है। ये जो संत बनाते हैं दीक्षा देते हैं, चेला बनाते हैं, शिष्य बनाते हैं, उसका अर्थ क्या है, कहते हैं बेटा तुम भगवान के हो, महाराज ने कह दिया वो मान लेते हैं, महाराज ने कह दिया मैं भगवान का हूँ। चेला बनाकर अपना बनाते हैं वो तो धोखा देते हैं, और चेला बनाकर भगवान का बनाते हैं वो बस पास अग्नि की ब्राह्मण की साक्षी में, अग्नि की साक्षी में ब्राह्मण कहता है कि बेटी पुत्री ये तेरा वर है जाओ। ऐसे जाने के बाद वो वर को याद ही नहीं करती, किसने ब्याह किया था, ऐसे किस संत ने कहा था ये याद ही नहीं है, अब क्या मतलब उस ब्राह्मण से, ब्राह्मण ने काम कर दिया, ऐसे गुरु ने काम कर दिया, जाओ अपना चेहरा चल बनाते हैं, अपनी सी हम कहते हैं सको हम करेंगे हम करेंगे, ठगाई है ठगाई, उस फेर में मत आगा, एक ही बात मानना है कि हम भगवान के। लोग अपनी बना करके फेर के भगवान को मत करो, भजन भी मत करो, भगवान का पूजन भी मत करो, मंदिर को भी मत मानो, भगवान का श्री विग्रह मूर्ति इसको भी मत मानो, गीता भी मत मानो, रामायण भी मत मानो। एक ऐसी बात हमने सुनी, एक ने किसी को शिष्य बनाया, एक ने किसी को शिष्य बनाया, शिष्य बनाया, बनाकर क्या देखो हमारी बात माना, हाँ महाराज मैं शिष्य हूँ, बात देखो अब तुम्हारा कोई नहीं है, ना कुटुम्ब है ना कुटुम्ब है ना भगवान है ना कोई नहीं है, एक मेरे लो हाथ पान ले लो, हाथ में जल ले लो कि मैं केवल आपका हूँ, और मेरे को माँ है बाप है भाई है संबंधी कुटुम्ब ईश्वर देवता कोई परमात्मा कोई नहीं है, केवल आप ही मेरे हो। हाथ ले कहा मैं आपका नहीं हूँ, कर दिया तो महाराज एक आपका मानने से कितना त्याग करना पड़े, माता पिता भाई संबंधी कुटुम्बी सबको छोड़ना पड़े, तो सबको छोड़ना पड़े इसे एक को छोड़ना पड़ा, अच्छा सो बात अब आप पता ना मैं आप रहा हूँ ना आप मेरे हो, तो ऐसे ठग होते हमारे कहना मानो, तुम्हारा कहना माने भगवान का माने, हम तुम्हारे हैं कब के भगवान के, तो सदा से भगवान के हैं, इस बात से जो भजन छुड़ाते हैं करते हैं वो राक्षस है कोई असुर है, उनकी बात नहीं मानना, हम भगवान के हैं, चलो जल ले लिया अब सब होता प्रतिज्ञा होती, आपसे कोई हमारा संबंध नहीं है, पक्की बात ऐसा होगा सही मिले मौज गुरु। तो सच्ची बात है आप जितने सुनते हो बहन भाई, सच्ची बात है कि भगवान क्या, राम नाम तारक मत मंत्र सुमरे शंकर शेष, राम तम साचा गुरु देव यो उपदेश, राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष, शंकर भगवान शेष उसका नाम सुमर गए, राम नाम शरण साचा गुरु देव ये उपदेश, ये उपदेश भगवान को, भगवान कहते हैं संत कहते हैं, इस बात को सच्ची मान लो और किसी के फेर में बता रहा हूँ। बहुत ठगाई आजकल तो कलयुग में ठगाई ज्यादा, यहाँ ठगाई ज्यादा। कलयुग में तो राक्षस असुर होते हैं ना, तो वो ठगाई में आ जाओगे आप, उस ठगाई में नहीं आकर हम भगवान के हैं। अब और कोई बनने की जरूरत नहीं है। एक बामन के कहने से, ब्राह्मण कहने से आप पति की हो जाती हो तो एक साधु में कहने से हो जाओ हर जगह। आप नुकसान बताओ, हम तो कहते हैं आप भगवान के हैं, हम बिल्कुल हृदय से कहते हैं आप भगवान के हैं, आप भगवान के हैं, भाई बहन सब सब आप भगवान के हैं। रोमान दयाल ब्राह्मण को फिर याद ही नहीं करते, ऐसे मेरे को याद करने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप इतने बैठे को याद करता है, जिस ब्राह्मण ने आपका संबंध जोड़ा आपको पता है वो ब्राह्मण कहाँ है, तेरा ब्याह क्या याद है, वो ब्राह्मण को जानता है, कोई को याद हो याद ही नहीं, याद हो उसमें क्या मुझ होगी। हम तो हमें छुटकारा छूट कर एक में हो गए, अब उसको याद क्यों करें, क्या मतलब क्या लड़ देना। और कहते हमारा बस हमारे ही हो जाओ और भगवान का भी नहीं, धोखेबाज है, डाकू है, कोई ठग है, काल ने भी रावण राहू, काल ने भी है कोई रावण राहू, राहू है कोई राक्षस है, असुर है, वो कपट मुनि मिले ना प्रताप भानु को ऐसा। तो अपने तो फिर चले थे भगवान के, तुम दीक्षा ले लो, ले लेंगे। हनुमान जी को पता लगा, पहले तो कहा मैं दीक्षा ले दीक्षा दूंगा, तुम ले जाओ कपड़ो जरूर, इतने चित्त में प्यास नहीं मिटेगी, जाओ सरोवर में तुम आओ फिर दीक्षा लो। तो महाराज आए तो दीक्षा लो कि मारा गुरु दक्षिणा पहले दे दो आपको, लकड़ी तो पछाड़ जोर से मरते ही क्रोध हो गया, गुरु दक्षिणा पहले दे दो। ऐसे गुरु को दक्षिणा यही होती है। राम जी का दीक्षा किसकी लेना है, असली भगवान का है उसका तो दास हो रहा है, दीक्षा ले किसका बनेगा बहुत नया। जय राम जी, ऐसे अपने भगवान के हो गए, राम हजूर हो गया। आज से ही भाई बहन आप याद कर लो, कब कोई गुरु है न कोई कहना है न कोई लगा, किसी से कोई मतलब नहीं है, केवल भगवान हो राम को नाम जपू, सब नाम जपते रहो, किसके हो गए जिसके है उसके है, जो आदि से थे उसकी हाजी है, बीच में भूल थी उठ गई, नष्ट हो मोह स्मृति लब्ध याद आ गई। अर्जुन ने तो कहा कि शिष्यस्ते हम शालिमान वाम प्रपन्नम, भगवान ने नहीं कहा कि तुम मेरा चेला है, मेरा मैं हूं तेरा गुरु हूं, है जगदगुरु। अर्जुन कहता मैं शिष्यस्ते हम शालिमान वाम प्रपन्नम, बस सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही, सब कोई जरूरत जब पाप नष्ट हो जाए, भगवान का भगवान का होते ही वो कुंवारी नहीं रहती कन्या, पति की होते ही कुंवारी रहती ही नहीं सदा के लिए, सदा ही सुहागण कदे न दुहागण, अजर अमर बर पाए मार, अजर अमर बर में कैसी बढ़िया बात है, सदा ही सुहागण कदे न दुहागण, भगवान के हो गए कभी विधवा ही नहीं। ऐसे व्रत को चार वरु जो जन्म तरह मर जाए, बर भरी है गोपाल जो अमर चूड़ो हो जाए, सदा ही अमर चूड़ो, नहीं तो चूड़ो फूटे को हो तो कितना फिर अमर चूड़ो हो जाए, सदा ही स्वागत कभी भी दुआगत, हमारे भगवान है, मैं तो भगवान का हूँ, निश्चिंत हो जाता। अर्जुन ने कह दिया महाराज न सोमोह स्मृति प्रसादात मैं आचित शीतोष में गत संदेह करीशे वचन तब आप जो कहो सो करूंगा भाई हमारा मतलब नहीं किसी से कुछ लेना नहीं देना नहीं कुछ मतलब नहीं फिर भगवान कह जिसे करो जिस वर्ण में जिस आश्रम में जहाँ हो वहां जो करते भी वो करो और चिंता छोड़ दो मोक्ष वहां सोचा चिंता मत करो इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है मां सोचा हरदम संतोष है हरदम संतोष हो रही फटोते थे मुफ्त में आज तो निहाल हो गए आज तो मौज हो गई मस्ती हो जाए मस्ती सोते फिरते हरदम भगवान के सखास हो जो त्याग हो बल मोरे सब विधि घटव काज मैं थोरे सब प्रदेश में तुख से मेरे बल पर चिंता छोड़ दे चिंता त्यागने के लिए किसी का बल चाहिए ना किसी की ताकत चाहिए किसी की सामर्थ्य जिसके सामर्थ्य से हमारी चिंता मिट जाए तो भगवान के समर्थ समान कोई समर्थ हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं कोई हो सकता नहीं न त्वत समोज का कुतो नहीं आपके समान भी कोई नहीं बलवान हुआ वे भगवान कहते हैं तू मेरा हो जा मेरे बल से चिंता छोड़ दे चिंता छोड़ दे किसी के बल पर भगवान ने सखा सोच त्याग बल मोरे मोरे मेरी शक्ति से चिंता छोड़ दे तो सज्जनों आज ही बस भगवान के बल पर चिंता छोड़ दी हम तो चुपचाप है मौज है आनंद हरदम आनंद हरदम सदा दिवाली संत के रातों का आनंद रात दिन मस्त हो जाए कोई कहे क्या मिल गया कहते क्या से अगर मिल गया क्या तो शंका होती है क्या मिल गया शंका है ही नहीं हम तो उसके थे ही पहले आंख खुल गई सपने का बहुत बड़ा संसार था आंख खुलती जय जयराम जी सब संसार गायब तो आंख खुली भगवान के हमें संसार गायब देना देना कुछ देना न देना मगन रहना कुछ देना न देना क्या मतलब है किसी से कोई मतलब नहीं है फकीर मेरे फिक्र में करना मौज में रहना तो भगवान के हम है सब चिंता मिट जाएगी चिंता आ गई तो कहेंगे भाई अपनी चिंता करें भगवान को कह देगा महाराज दे देगा महाराज चिंता आ गई कहती चिंता आ गई कहते क्यों करता है अच्छा छोड़ जाएंगे हम चिंता नहीं करेंगे क्यों भगवान ने मना किया महसूस भगवान मना कर दी चिंता मत कर कोई मना कर दे ना फिर चिंता करता है तो विश्वास नहीं है उसको एक ब्राह्मण की कन्या बड़ी हो गई और बड़े सज्जन एक धनी मिल गए उसने कहा पंडित जी क्यों चिंता करते हो आप संबंध करो और तैयारी करो कन्यादान की तैयारी करो चिंता मत करो चिंता मत करो क्या अर्थ हुआ तो तुम कहते तो कैसे करे पैसा नहीं है मकान और क्या करो पैसे चीज वस्तु बड़ी बना है नहीं क्या करे पंडित जी चिंता मत करो तो एक धनी के भरोसे भी ब्राह्मण चिंता छोड़ देता है तो भगवान के समान धनी कोई हुआ नहीं कोई है नहीं होगा नहीं वो कहते हैं कि माँ सोचा माँ मे कम शरणम भैया अंत सर्वपा विभूष सब ब्याह होगा सब मैं करूंगा तुम्हारे जो कुछ करना सब मैं करूंगा तू चिंता मत कर कैसी मौज की बात है थोड़ी सी बात है आज इतनी बात होगी अपन तो मौज होगी बस केवल आप स्वीकार कर लो और कुछ मतलब नहीं आपको बोलने का भजन स्मरण जब ध्यान ये भी होगा आप सब मीठा लगेगा भगवान समझे लड़की के ससुराल की चिंता हो जाती है माँ से कहती माँ भेज दे उनको रोटी की तकलीफ होती है वहां नहीं कहती कि तो आप मेरी माँ के भेज दो माँ के रोटी की तकलीफ होती तकलीफ हो लेकिन अभी क्या मतलब है सुख हो दुख हो हमने छोड़ दिया वो तो इस वजह से मीरा भाई कहती है अमरापुर में सासरो और पीहर संतों पास क्योंकि लड़की योग्य तो पीहर भी बनती है तो संतों पास है, संत महात्मा कह गए अब बेटा अब जाओ तुम्हारे घर जाओगे, बेटी को बेटी के घर पहुंचा दो, कोई घर है तुम्हारा, तो संत संबंध कर और कहते बेटा अब घर जाओ, अपने घर मिल गया अब तो, अब संतों की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, पीर की जरूरत नहीं, अब पीर की चिंता नहीं होती कि माँ की आदशा है, पिताजी क्या है, भाई की आदशा है, अब वे जाने अपने अपने मतलब नहीं, अपने घर पर आ गए, भूले भटके घर पर पहुंच गए, वे क्या चिंता है, फिर मौज करो, इस वास्ते आज से चिंता फिक्र सब छोड़ करके वही राम को नाम जब भगवान के हो भगवान के भजन में लग जाओ, इतनी बढ़िया बात है, इतनी बढ़िया, आज काम हो गया सब पूरा का पूरा, आप समझोगे आज पूर्ण काम हो, कोई काम नहीं रहा बाकी, अब बाकी रहा काम भगवान का, छोरी चली गई उसे गहने की कपड़े की रहने की भोजन की सब व्यवस्था पति को करनी पड़ती है, तो चिंता दीन दयाल को मो मन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल है रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल गो मो मन सदा आनंद, अवध सदा आनंद है, अरे पीहर वाले भी खुश हो जाए, पीहर वालों की भी चिंता थी, अब चिंता मिट गई, तो बड़ी चिंता क्या करे, कन्यादान करना है, अपनी भाषा में कहते सूर्य पीला हाथ हो जाए तो सूर्य पीला हाथ हो गया, अब सूर्य पीला हाथ हो गया हम तो घर वालों की चिंता मिट जाए, फिर अपनी भी चिंता मिट जाए, अरे कन्या अपने घर गई, बचपन में कहते भाई बहन से लड़ेगी वहां तो अपने घर जाएगी, ये तो बैठी है यहाँ से बैठी है अपने घर जाएगी, तो ये सब घर जाएगी, ये सब घर तो वो असली घर, इसका तो आधा निवर्तन थे, अब पीर में जाकर पीछे थोड़ी कुंवारी हो जाए, पीछे आ जाए पाप के प्रश में, इसका तो आधा निवर्तन थे, तब धाम पर मौत हो गया, हर हो गया अपने तो सदा दिवाली शब्द में रात हो बहन, अब चिंता छोड़ दो, माँ सोचा भगवान मना कर दिया चिंता मत करो, तुम चिंता क्यों करो, चिंता दीन दयाल वो करो चिंता, ससुराल वाले चिंता करते हैं, लड़की चिंता नहीं करती, वो तो जहां दे दी वहां चली, ऐसे अपने तो महाराज ने खंडन कह दिया, भगवान ने कह दिया माम एक शरणम ब्रज हम तो सर्व पाप भी मोक्ष पाप से मुक्त मैं कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, अर्जुन डरता था पाप से, पाप के वास सर्व पाप सब पाप से मैं मुक्त, तेरे को पाप दूर करना नहीं पड़ेगा, पाप पूरा यही है जो भगवान से लोगों को जाना, यही बोया पाप हिंदू जो नुकसान करना ही आधा पाप, किसी का नुकसान है शादी करना आधा पाप है, अरे पूरा पाप है भगवान से विमुख हो गया, महान घोर घोर पाप है, अरे भगवान के सन्मुख होते ही पाप तो मिट गया, विमुख हो गया पाप, विमुख है ही नहीं, हम भगवान के ही है, और अब ऐसा नहीं मालूम होता है कि मैं इतना दिन और का था अब भगवान का, ये नहीं होता है, आंख खुलने पर ये थोड़ी होता है, मैं तो था वैसे ही हूं, मैं तो भगवान का ही था पहले, इस तरफ ख्याल नहीं था, केवल ख्याल नहीं था, वो तो भगवान का ही था पहले से, अब भगवान ही न सीत न शास्त्र न भविष्यति भेद बुद्धि, न तो भेद बुद्धि थी न है न होगी, यद पाद पंकज शरणम बिना मे सन्नत्य सन्ने पर पुरुष पुराशीत होता, वो परम पुरुष नहीं की तरह था, और जिस बात चरणों के शरण ले लिया अब नासी न चास्ती भविष्य न पहले था न है आगे भेद बुद्धि रहेगी रही, हम तो सदा ही भगवान के थे, अरे पहले से भगवान के ही थे, वो भूल थी बड़ी है जो सही होगी बात, तो आज बड़ा काम बढ़ गया, बस हम भगवान के हैं, अब चिंता कौन करे, चिंता करो भगवान, हम चिंता क्यों करें, शरण भी ले ले चिंता भी हम करें, ये दो काम हम नहीं करें, अब चिंता चिंता भगवान, हमारे तो निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक शंका नहीं, शंका नहीं है, शोक नहीं है, चिंता नहीं है, भय नहीं है, उद्योग नहीं है। इस बात को हम भगवान के हैं, थे ही भगवान के पहले, कोई बैल था वो मिट गया, थे तो भगवान के पहले ही भगवान के थे। जब तक शरण नहीं हुए तब तक तो है भगवान के ही। सब मामा प्रिय सब मम उपजाए भगवान उत्पन्न करिए, सब भगवान को क्या रहे, तो थे ही भगवान के, अब है ही भगवान के, रहेंगे भगवान के। वो क्या था, हम किस के है, हमारे कोई मालिक है। एक सज्जन थे, कोई बात सुनी है, मैंने पढ़ी है पुस्तक में, संतों के पास गया जाकर के, हमारा मैं तो अनाथ हो गया। अरे क्यों भाई, माँ चली, माँ का भक्त था, माँ भी आदि में था, रोने लगे, मैं तो आज आज अनाथ हो गया, मेरी माँ चली गई, सब सुखों का खजाना माँ, मैं तो अनाथ है। सर तू अनाथ है ही नहीं, अनाथ था भी नहीं, अनाथ है भी नहीं, तो माँ को नाथ अपना मालिक मानते थे, माँ चली गई मेरा आज अनाथ हो गया। अरे घोड़ा कही जो चला जाएगा वो नाथ थोड़ा ही होता है, नाथ तो सदा रहने वाला होता है, वो मालिक है। इस वास्ते तुम निश्चित समझो कि अनाथ वो ही नहीं, तो आज ये सब मान लो हमारा हाथ नहीं है, हमारे मालिक है। कि क्या पता, पता आप जहाँ जन्मे हैं वो जान करके जन्मे, वो बताओ भाई बहनों से कि मैं तो जान करके अमुक माँ के जन्मा हूँ। तो भगवान ने दिया ना, तो भगवान की चीज है, अपने मान कर अलग कर दिया, हमारे को नहीं है भगवान से, संसार के है ही नहीं, थे ही नहीं संसार के, जन्म से पहले इस कुटुंब में थे ही नहीं, जन्म मन कुटुंब अपना मान दिया, मर जाएंगे कुटुंब का रहेंगे नहीं, मन भगवान का पहले ही था, अब भी है अगर भी रहेगा, ये संबंध अटूट है, अखंड है, नित्य है, सनातन है भगवान को, तो ममई वो जीव होते सनातन, जीव लोग जीव होते सनातन। नारायण नारायण नारायण काम बन गया, आज तो मौज होगी बस, और कोई काम करना बाकी रहा नहीं कुछ भी। बोलो कोई शंका हो तो बोलो। इसके बाद में जो परिवार के साथ में संसार के साथ में व्यवहार कैसा होगा, आदर का, पूजा का, सेवा का। तो जो ये संतों पास, तो भगवान के जो संतों के साथ कैसा बर्ताव होता है, जो भगवान का भक्त होता है संतों के साथ कैसा बर्ताव होता है, ऐसे संसार के साथ बर्ताव होगा, प्रेम का आदर का। तो फर्क क्या पड़ा, कि लेना कुछ नहीं, सेवा करना लेना कुछ नहीं, ये हो जाएगा, हमारे लेना कुछ नहीं है इनसे, संसार से हम मतलब नहीं है, हम मतलब तो भगवान से, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना, ऐसा होगा, सब बात होगा, सबकी सेवा होगी, बस मौज होगी। संसार के साथ बड़ा प्रेम का, बड़ा आदर का, प्रेम का आदर बने बताओ, क्यों स्वार्थ होता है तब कुछ लोग फसावट होती है, स्वार्थ है ही नहीं हमारा, फिर मौज ही मौज रहेगी, सदा ही सदा आनंद रहेगा, ऐसा बर्ताव होगा, बड़ा बढ़िया बर्ताव होगा, ममता होने से बढ़िया नहीं होता। तुलसी ममता राम सो तो समता सब संसार, तुलसी ममता राम सो ए राम सो ममता समता सब संसार, रागन रोशन दोष दुख दास भय भव पार, रागन रोशन दोष दुख दास भय भव पार, ये बर्ताव रहेगा सर। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, अभी तो ये माँ बाप मेरे अरे भी मेरे नहीं है, विषमता है, भगवान को होने पर समता सब संसार, माँ बाप भाई बंधु एक दूसरे सब एक समान, समता सब संसार, संसार का समता हो जाएगी। तुलसी ममता राम सो तो समता सब संसार, राग रोशन दोष दुख दास भये भव पार। और बोलो बोलो, शंका हो तो संकल्प काम नहीं है, निशंक हो गए। अब बोलते भाई।